جی آواز آ رہی ہے؟ باب مدارات من یتقی فحشہ، بدماش انسان کی برائی سے بچنے کے لیے اس سے ظاہر داری کرنا. جی حدثنا قطیبۃ بن سعید الى آخره حدثت عائشہ ان رجلا استأذن على النبي صلى الله عليه وسلم حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ ایک شخص نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے حاضر خدمت ہونے کی اجازت مانگی. فقال اذنوا له بئس ابن العشیرہ او بئس رجل العشیرہ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اس کو اجازت دے دو، یہ پورے قبیلے کا بدترین بیٹا ہے، یا فرمایا اپنے قبیلے کا بدترین شخص ہے. فلما دخل علیہ له القول قالت عائشہ فقلت یا رسول اللہ قلت له الذی قلت ثم علنت له القول. جی پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس داخل ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے نرمی سے بات چیت کی. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی میں نے عرض کی یا رسول اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے متعلق تو ایسی بات کہی تھی، پھر گفتگو بہت نرم فرمائی، یعنی پہلے آپ نے برا کہا کہ جب گفتگو آپ نے کی تو بہت نرم کی، اس کی کیا وجہ ہے؟ قال یا عائشہ ان شر الناس منزلۃ عند اللہ یوم القیامہ من وضعه او ترکه الناس اتقاء فحشه. نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا عائشہ اللہ کے نزدیک قیامت میں وہ شخص سب لوگوں سے برا ہوگا جسے لوگ اس کے فحش اور بدماشی کی وجہ سے اس سے ملنا جلنا یعنی گفتگو کرنا چھوڑ دیں. اس آدمی کا نام عیینہ بن حسن الفضالی تھا. نبی علیہ السلام نے تعلیف قلب کے لیے اس کا استقبال کیا اور اچھی گفتگو کی، اس امید پر شاید اس کی قوم اسلام لے آئے کیونکہ وہ اپنی قوم کا سردار تھا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں فرمایا کہ وہ اپنے قبیلے کا برا ترین شخص ہے. اس نے پہلے تو اسلام تو ظاہر کیا تھا لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بذریعہ وحی معلوم ہو گیا تھا کہ وہ مخلص مسلمان نہیں ہے. چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشی گوئی اس طرح ثابت ہوئی کہ وہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد مرتد ہو گیا. اللہ اکبر. پھر سیدنا ابوبکر صدیق کے سامنے قیدی بنا کے پیش کیا گیا. حضور کے اس فرمان کہ اللہ کے نزدیک قیامت کے روز مرتبے کے اعتبار سے سب لوگوں سے برا ہوگا جسے لوگوں نے اس کے فحش گوئی اور اس کے شر کی وجہ سے لوگوں نے اس کو ملنا چھوڑ دیا کا مقصد واضح ہے کہ انسان کو معاشرت کے اعتبار سے ہر ایک کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنا چاہیے، خواہ وہ کافر ہو، خواہ وہ فاسق ہو یا فاجر ہو. بدگوئی کرنا، بدماشی کرنا، بددیانتی والے معاملات کرنا یہ مسلمانوں کا شیوا نہیں ہے. مدارات، خاطرداری دینی مذہب کی بنا پر کافر کی بھی جائز ہے، فاسق و فاجر کی بھی، اور یہ بداہنت نہیں ہے. البتہ مدارات اور مداہنت میں فرق ضرور ملحوظ رکھنا چاہیے. مدارات کیا ہیں؟ مدارات تو یہ ہے کہ دنیا کو دنیا کی بہترین یا دین کی بہترین یا دونوں کی بہتری کے پیش نظر استعمال کیا جائے، اور مداہنت یہ ہے دنیا کی بہتری کے لیے دین کو چھوڑ دیا جائے جو بہرحال ناجائز ہے. تو اس سے ہمیں معلوم ہوا پہلی بات یہ اللہ اکبر کبیر کہ اپنے آپ کو ظاہر اور باطن کو ٹھیک کرنا، جی کہ ہمارے ظاہر اور باطن دونوں کے اعتبار سے لوگوں کے لیے خیر خواہی کا جذبہ ہو، اور یا اگر معاشرے کے اندر ایسے لوگ ہوں جن سے نقصان پہنچنے کا اندیشہ ہو کہ ان کے ساتھ بھی وہی معاملہ کیا جائے جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے معاملہ فرمایا. باب و فضل کی نرم خوئی کی فضیلت کا بیان. حدثنا محمد بن المثنى الى اخره عن النبي صلى الله عليه وسلم من يحرم بالرفق يحرم الخير. نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جو کوئی نرم خوئی سے محروم ہو گیا وہ گویا کہ خیر سے محروم ہو گیا، بھلائی سے محروم ہو گیا. جی تیسری حدیث دیکھیے. حدثنا حرملة بن يحيى الى اخره عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يا عائشة ان الله رفيق. عائشة بلا شب اللہ تعالی خود بھی نرم ہے. يحب الرفق نرمی کو پسند فرماتے ہیں. ويعطي على الرفق ما لا يعطي على العنف اور نرمی پر وہ کچھ عطا فرماتے ہیں جو سختی پر. وما لا يعطي على سواه اور اس کے علاوہ کسی چیز پر عطا نہیں فرماتے، یعنی اللہ تعالیٰ نرمی والے ہیں، رفق اور مہربانی ان کی صفت ہے. اس حدیث سے ثابت ہوتا ہے کہ رفیق اللہ تعالیٰ کی صفت ہونے کی وجہ سے ان کا صفاتی نام ہے اور اللہ کو رفیق کہا جا سکتا ہے. علماء نے فرمایا اللہ تعالیٰ کے لیے اسی صفت کا اطلاق جائز ہے جو اللہ نے خود اپنے لیے قرآن میں بیان فرمائی، یا اس صفت کا اطلاق جائز ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں بیان فرمائی، یا ایسی جس پر پوری امت کا اجماع ہو. جی حدثنا عبید اللہ بن معاذ الى آخره. جی قال ان الرفق لا يكون في شيء الا زانه ولا ينزع من شيء الا شانه. حضرت عائشہ صدیقہ نبی علیہ السلام سے ارشاد نقل فرماتی ہیں بلا شب نرمی جس چیز میں بھی ہوتی ہے اسے مزین کر دیتی ہے، اسے خوبصورت بنا دیتی ہے، اور نرمی جس چیز سے بھی نکل جاتی ہے اسے عیب دار بنا دیتی ہے. جی حدثنا محمد بن المثنى الى اخره راكب عائشہ بعيرا فكانت فيه صعوبة فجعلت ترددہ فقال لها رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ثم ذکر بمثلہ. جی عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ اسے ایک بار ایک اونٹ پہ سوار ہوئی، وہ بہت منہ زور اونٹ تھا، اور عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے چکر دینے لگی تو رسول نے شاہ فرمایا تمہیں تو نرمی کرنی چاہیے. جی ظاہر ہے انسان نے تنہا تو زندگی نہیں گزارنی، معاشرے کے اندر، پڑوسیوں کے اندر، ہمسایوں کے ساتھ، عزیز و اقارب کے ساتھ، سب کے ساتھ زندگی گزارنی ہے. اور اس کے ساتھ زندگی گزارنے کا سب سے آسان ترین اس کا نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا نرم خوئی. باب النہی عن لعن الدواب وغیرہا جانوروں وغیرہ پر لعنت کرنا جائز نہیں ہے. حدثنا ابو بکر بن ابی شیبہ الى آخره قال بینما رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی بعض اسفاره و امراۃ من الانصار علی ناقۃ فزجرت فلعنتها فسمع ذلك رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. حضرت عمران بن حسین رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جی یہ کسی نے صوبہ کا مطلب پوچھا ہے. یعنی ہمارے اگر آسان ہمارے معاشرے کے اعتبار سے سمجھا جائے تو اس کا مطلب یہ ہے بہت منہ کے اعتبار سے بہت زور آور تھا، منہ کے اعتبار سے نقصان پہنچانے کے اعتبار سے، چلاکی کے اعتبار سے، چیخ پکارنے کے اعتبار سے، ہر اعتبار سے وہ بہت زور آور تھا. یہ مطلب ہے صعوبہ کا, وہ بہت منہ زور اونٹ تھا. جی حضرت عمران بن حسین رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے اپنی کسی سفر میں تھے, امرأت من الانصار علی ناقۃ, ایک انصاری عورت اپنی اونٹنی پر سوار تھی, فزاجرت فلعنتها, وہ اونٹنی بدکنے لگی تو عورت نے اسے لعنت کی. نبی علیہ السلام نے یہ سن لیا, فقال فرمایا خذوا ما علیها ودعوها فإنها ملعونة, نبی علیہ السلام نے یہ سنا تو فرمایا اس اونٹنی پر جو کچھ ہے اسے لے کر اونٹنی کو چھوڑ دو کیونکہ وہ تو ملعون ہے. قال عمران فکأنی اراها الان تمشی فی الناس ما یعرض علیها احد, عمران رضی اللہ فرماتے ہیں گویا میں اس وقت بھی اسے دیکھ رہا ہوں کہ وہ لوگوں میں چلتی پھرتی تھی اور کوئی اس سے تعارض نہ کرتا تھا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد عورت کے لیے, اس عورت کے لیے بطور تنبیہ کے تھا کہ اگر اونٹنی ملعون ہے تو اس پر سفر کیوں کر رہی ہو, اسے چھوڑ دے, اس کی نحوست اور لعنت کو قافلہ میں کیوں پھیلا رہی ہو, ورنہ یہ ممانعت ملکیت ختم کرنے کے لیے نہیں تھی. بہرحال جانور کو لعنت کرنا ایک لغو اور بیکار عمل ہے کہ وہ بھی اللہ کے حکم کا پابند ہوتا ہے. جی یہ تین چار احادیث ہیں, یہی سیدنا اسی عورت کے متعلق گزر رہی ہیں. حدثنا هارون بن سعيد عن ابي هريره ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا ينبغي لصديق ان يكون لعانا. جی نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا صدیق کے شایان شان نہیں کہ وہ لعنت کرنے والا ہو. غالباً یہ اس وقت ارشاد فرمایا جب آپ سلم ایک بار سید حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اپنے غلام کی لعنت کرتے دیکھا تھا, کہ آپ سلم نے دیکھا کہ سید ابو اپنے کسی غلام کو ملامت کر رہے ہیں. جی عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں ایک بار نبی علیہ الصلوۃ والسلام اب ابو بکر کے پاس سے گزرے, وہ اپنے کسی غلام کو لعنت کر رہے تھے, آپ وسلم ابو بکر کی طرح متوجہ ہوئے اور فرمایا صدیق اور لعنت کرنے والے ہرگز نہیں, رب کعبہ کی قسم ابو بکر صدیق نے اسی دن اپنے اس غلام کو آزاد کر دیا. پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت شریف لائے اور فرمایا کہ آئندہ ایسا نہیں کروں گا. جی اللہ اکبر. حدثني عبيد بن سعيد الى اخره ان عبد الملك بن مروان بعث الى ام درداء بانجاد من عنده. زید بن اسلم کہتے ہیں کہ ایک بار عبد الملک بن مروان نے اپنے پاس سے کچھ قالین, یہ گھر کی عرائش وغیرہ کا سامان, حل ام درداء رضی اللہ عنہ کو بھیجا. غالباً حضرت ام درداء جو تھی عبد الملک بن مروان کی مہمان ہوگی. جی فلما ان کان ذات لیلۃ قام عبد الملک من اللیل فدعا خادمته. ایک رات عبد الملک رات میں اٹھا اور اپنے خادم کو بلایا. فَكَأَنَّهُ أَبْطَأَ عَلَيْهِ فَلَعَنَهُ, خادم نے آنے میں تاخیر کی تو عبد الملک نے اسے لعنت کی. فلما اصبح قالت له ام الدرداء سمعتك الليلة لعنت خادمك حين دعوته. جب صبح ہوئی تو ام الدرداء نے اس سے فرمایا کہ میں نے رات کو سنا تھا جب تو نے اپنے خادم کو بلایا تھا تو اس کو لعنت کی تھی. فقالت سمعت ابا الدرداء يقول قال رسول صلی اللہ علیہ وسلم لا يقول اللعانون شفعاء ولا شهداء يوم القیامہ. کہنے لگی میں نے ابو الدرداء سے سنا فرماتے تھے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا لعنت کرنے والے قیامت کے دن نہ کسی کی سفارش کر سکیں گے اور نہ وہ کسی کے گواہ بن سکیں گے. قیامت کے روز جب ایک مومن کو اپنے مومن بھائی کے لیے سفارش کرنے کا اختیار دیا جائے گا, لعنت کرنے والا شخص اس اختیار سے حالانکہ جو حقیقت کے اعتبار سے ایک ذات ہوگا اسے محروم ہو جائے گا, اور شہید یعنی گواہ نہ ہو سکنے کا مطلب علماء اکرام نے مختلف اقوال بیان فرمائے. ایک قول یہ ہے کہ ایسے لوگ جو لعنت کرنے والے ہوں گے وہ لوگ قیامت کے روز اس گواہی سے محروم رہیں گے, تو تمام امتی اپنے انبیاء کے حق میں تبلیغ رسالت کی ادائیگی کے لیے دیں گے. دوسرا قول یہ ہے دنیا میں گواہ بننے کے قابل نہیں رہیں گے اپنے فسق و فجور کی وجہ سے, اور تیسرا قول یہ کہ وہ لوگ درجہ شہادت کی سعادت جو ہے وہ حاصل نہیں کر سکیں گے. جی حدثنا ابو بکر بن ابی شیبہ الى آخره عن ابن الدرداء سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ان اللعانين لا يكونون شهداء ولا شفعاء يوم القيامه. جی حدثنا محمد بن عمبار الى آخره عن ابي هريره قال قيل يا رسول الله ادعو على المشركين قال اني لم ابعث لعانا وانما بعث رحمه. اور ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں نبی علیہ السلام سے عرض کیا گیا یا سلام مشرکین پر بد دعا کر دیجئے, فرمایا کہ میں لعنت کرنے والا بنا کر نہیں بھیجا گیا, میں تو فقط رحمت بنا کر بھیجا گیا ہوں. جی باب من لعنہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی لعنت اس شخص کے لیے موجب رحمت ہوگی جو اس کا مستحق نہ ہو. حدثنا زہیر بن حرب الى آخره عن عائشہ قالت دخل على رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فکلمہ بشیء لا ادری ما ہوا فاغضبہ فلعنہما وسبہما. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہما فرماتی ہیں کہ ایک مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں دو افراد حاضر ہوئے اور مجھے نہیں معلوم آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا بات کی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو غصہ آ گیا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں پر لعنت فرمائی اور انہیں برا بلا کہا. فلما خرجا قلت یا رسول اللہ من اصاب من الخیر شیئا ما اصابه هذانی. جب وہ دونوں باہر نکل گئے تو میں نے عرض کیا یا رسول اللہ اگر یہاں لوگوں کو کچھ بھلائی اور خیر حاصل ہوتی تو ان دونوں کو تو کچھ بھی حاصل نہ ہوتا. جی قال وماذا کی قالت قلت لعنتهما وسببتهما قال او ما علمت ما شارکت علیہ ربی. جی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کس وجہ سے میں عرض کیا کہ آپ کی ان دونوں پر لعنت اور برا بلا کہنے کی وجہ سے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تجھ کو معلوم نہیں کہ میں نے اپنے رب سے کیا شرط کی ہے. قلت اللہم انما انا بشر فأي المسلمين لعنته أو سببته فجعله له زكاة وأجرا. میں نے اپنے رب سے کیا شرط کی ہے, میں نے کہ میرے رب میں تو فقط ایک بشر ہوں, تو مسلمانوں میں سے تو مسلمانوں میں سے جس کو میں لعنت کروں یا اسے برا بلا کہوں تو میری لعنت اور برا کہنے کو اس کے لیے گناہوں کی دھلائی اور اجر و ثواب کا ذریعہ بنا دی. اللہ اکبر. جی ماقبل والی حدیث کے اندر گزر چکا ہے, نبی علیہ السلام نے فرمایا میں لعنت کرنے والا بنا کر نہیں بھیجا گیا, جبکہ آنے والی حدیث میں بھی آیا کہ آپ کی طرف لعنت کرنا منسوب ہے. بظاہر دونوں احادیث میں تعارض ہے. دوسری بات یہ, نبی علیہ السلام تو ہمیشہ حق بات فرماتے تھے اور آپ کی زبان مبارک سے حق کے سوا کچھ نہ نکلتا تھا, پھر کسی کو ناحق لعنت ملامت کرنا آپ کے لیے کیسے مناسب شان ہو سکتا ہے؟ علماء کرام متعدد جواب دیے. ایک جواب تو یہ, نبی علیہ السلام ظاہری احکامات کے مکلف ہیں باطنی کے نہیں, لہذا یہ ممکن ہے شک بظاہر مستحق لعنت نظر آ رہا ہے لیکن فی الحقیقت لعنت کا مستحق نہیں. نبی علیہ السلام چونکہ علم غیب تو رکھتے نہیں لہذا ظاہری حالت کے اعتبار سے بدعا کر دیتے. دوسرے اس لعنت سے مراد باقاعدہ لعنت نہیں بلکہ وہ کلمات مراد ہیں جو محاورتاً گفتگو کے درمیان میں بولے جاتے ہیں لیکن مقصود کی ذات نہیں ہوتے. جی بہرحال دیکھیے جی, حدثنا محمد بن عبد اللہ بن ابی نمیر الى آخره قال رسول الله اللهم انما انا بشر فايما رجل من المسلمين سببته او لعنته او جلدته فجعلها له زكاة ورحمة. ابھی علیہ السلام نے اللہ میں تو فقط ایک بشر ہی ہوں, تو مسلمانوں میں جس کسی آدمی کو میں برا بلا کہوں یا میں لعنت کروں یا میں اسے ماروں تو اس کے لیے گناہوں کی پاکی اور رحمت کا ذریعہ بنا دے. یہ تین سے چار احادیث کے بعد دیکھیے, حدثنا قتيبة بن سعيد الى آخره قال اللهم انما محمد بشر. نبی علیہ السلام ابو ہریرہ فرماتے ہیں, نبی علیہ السلام کو یہ فرماتے ہیں اے اللہ بے شک میں محمد فقط ایک بشر ہی ہوں. یغضب کما یغضب البشر, جو دوسرے انسانوں کی طرح غصہ بھی ہوتا ہے. جی وَإِنِّي قَدْ اتَّخَذْتُ عِنْدَكَ عَهْدًا لَنْ تُخْلِفَنِيهِ فَأَيُّمَا مُؤْمِنٍ آذَيْتُهُ أَوْ سَبَبْتُهُ أَوْ جَلَدْتُهُ فَجَعَلْهَا لَهُ كَفَّارًا وَقُرْبًا فَقَرِّبُهُ بِهَا إِلَيْكَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ. بے شک میں نے آپ سے ایک عہد لیا ہے کہ جس کے آپ خلاف نہ فرمائیں گے کہ کوئی بھی مومن جسے میں ایزا دوں یا میں برا بلا کہوں یا اسے میں ماروں تو ان باتوں کو اس کے واسطے گناہوں کا کفارہ اور تقرب کا ذریعہ بنا دیجیے جس سے وہ قیامت کے دن آپ کا تقرب حاصل کرتے. اللہ, یہ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیت تھی. جی دیکھیے حدیث آ رہی ہے, سین انس بن مالک سے روایت ہے, حدثنی زہیر بن حرب الى آخره قال انس بن مالک قال كانت عند ام سلیم یتیمۃ وهی ام انس فرآ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الیتیمہ. جی انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ام سلیم کے پاس ایک یتیم لڑکی تھی ام انس نام کی. رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس یتیم لڑکی کو دیکھا تو فرمایا, کیا فرمایا؟ انت ہی, یہ تو وہی لڑکی ہے, لقد کبرتی, تو بڑی ہو گئی ہے, لا کبیر سنو کی, تیری عمر بڑی نہ ہو. فوجعت الیتیمۃ الی ام سلیم تبکی, یہ سن کر وہ یتیم لڑکی روتی ہوئی ام سلیم کے پاس لوٹی. فقالت ام سلیم ما لك یا بنیا قالت الجاریہ دعا علی نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ یکبر سنی ابدا. ام سلیم نے اس سے کہا بیٹی تجھے کیا ہوا؟ وہ کہنے لگی نبی علیہ السلام نے مجھے بدعا دی ہے میری عمر بڑی نہ ہو. اب میری عمر کبھی بڑی نہیں ہوگی. ام سلیم یہ سن کر جلدی سے اپنا دوپٹہ اوڑھتی ہوئی نکلی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جا کے ملی. جی اوقارت قرنی فخرج ام سلیم مستعین قلوس و خمارہا جلدی سے اپنا دوپٹہ لیا حتی لقیت یہاں تک کہ نبی علیہ السلام سے ملی. فقال لها رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نالکی جا ام سلیم فقالت یا نبی الادا عود علی یتیمتی قال وماذا کیا ام سلیم قالت عمت انک دعوت اللہ یکبر سنوها ولا یکبر قرنوها. جی پھر ام سلیم نبی علیہ السلام کی خدمت میں آئی تو رسول نے سے فرمایا ام سلیم کیا بات ہے؟ انہوں نے فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا آپ نے میری یتیم لڑکی کو بدعا دی ہے؟ آپ نے فرمایا کہ وہ کیا ہے ام سلیم؟ انہوں نے کہا کہ آپ نے اس سے کہا کہ یعنی بدعا دی کہ اس کی عمر بڑی نہ ہو اور اس کا زمانہ بڑا نہ ہو. راوی کہتے ہیں فضحک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے ہنسے اور فرمایا ثم قال یا ام سلیم اما تعلمین ان شرطی علی ربی انی اشترطت علی ربی فقلت انما انا بشر ارضا کما یرضا البشر فاغضب کما یغضب البشر فایما احد دعوت علیہ من امتی بدعوت لیس لها باہل ان یجعلها له طہورا و زکاتا و قربۃ یقرب بها منه یوم القیامہ. ام سلیم کیا تمہیں معلوم نہیں میں نے اپنے پروردگار سے شرط رکھی ہے اور میں نے عرض کیا کہ بے شک میں ایک بشر ہی ہوں، میں بھی اسی طرح کبھی خوش ہوتا ہوں جیسے دوسرے بشر خوش ہوتے ہیں اور دوسروں کی طرح میں غصہ بھی ہوتا ہوں، تو جس کسی پہ میں ایسی بد دعا کروں امت میں سے جس کا وہ اہل نہیں تو میری اس بد دعا کو اس کے واسطے گناہوں سے پاکیزگی اور صفائی اور اپنے قرب کا ذریعہ بنا لے جس کے ذریعے تو اسے قیامت کے روز اپنا مقرر بندہ بنا لے. وقال ابو معن یتیمتم بالتصغیر فی الموادع الثلاث من الحدیث، اور ابو معن کی روایت میں تینوں جگہ یتیمہ تصغیر کے ساتھ آیا. مقصد یہ رہا کہ اول تو رسول کا مقصد ہی بد دعا نہ تھا جیسا کہ وہ بچی ایسا ہی سمجھی، اور اگر بالفر حقیقتا بد دعا ہی مقصود تھی تب بھی آپ وسلم کی بد دعا غیر اہل حق میں گناہوں سے پاکیزگی اور تقرب اللہ کا ذریعہ ہے، لہذا اس سے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. اللہ حدثنا محمد بن المثنى الى اخره قال كنت العب مع السبيان فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فتواريت خلف باب قال فجاء فقطعني حطاءة وقال اذهب وادعو لي معاوية. جی عبداللہ بن عباس رضی اللہ فرماتے ہیں ایک بار میں لڑکوں کے ساتھ کھیل رہا تھا کہ نبی علیہ السلام تشریف لائے، میں ایک دروازے کے پیچھے چھپ گیا، آپ سلم وہاں تشریف لے اور اپنے دست مبارک سے میری گردن پہ تذکیری فرمایا جا، اور معاویہ کو میرے پاس بلا لا، میں گیا اور کیا وہ کھانا کھا رہے ہیں، پھر آپ سلم نے کچھ دیر بعد دوبارہ مجھ سے جا معاویہ کو بلا لا، میں پھر گیا اور آ کر کہا معاویہ کھانا کھا رہے ہیں، پھر آپ سلم نے کیا فرمایا؟ فقال لا اشبع الله بطنه قال ابن المثنى قلت لاميه ما احطاني قال قفدني قفدا. جب میں نے بار بار یہ کہا تو وہ کھانا کھا رہے ہیں، فرمایا اللہ اس کا پیٹ نہ بھرے. اس بات کا احتمال ہے کہ عبداللہ بن عباس نے جب معاویہ کو کھانا کھاتے دیکھا ہو تو انہیں بلایا ہی نہ ہو شرم کے مارے میں، اور واپس آ کر حضور کو یہ خبر دے دی کہ معاویہ کھانا کھا رہے ہیں. اب دوسری بار بھی ایسا ہی ہوا، اور اگر بلفر بن عباس نے حضرت معاویہ کو اطلاع بھی دے دی تو نبی علیہ السلام کے بلانے کی تو ممکن ہے معاویہ نے یہ سوچا ہو کہ اسلم فوراً نہیں بلایا بلکہ تعمیل حکم میں تاخیر کی گنجائش ہے، اور یہ ضروری تعمیل کا حکم نہیں. جہاں تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ارشاد کہ اللہ تعالیٰ اس کا پیٹ نہ بھرنے کا تعلق ہے، تو یہ بھی اسی قبیل سے ہے کہ اصل میں بچی کو فرمایا تیری عمر بڑی نہ ہو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صفیہ ام المؤمنین فرمایا اکراحل کا، یہ بات ثابت فرمایا تربت یدا، یہ سب بد دعا نہیں بلکہ بطور شفقت کے کبھی فرمایا، کبھی بطور نرمی کے فرمایا، اور کبھی بطور تنبیہ کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے. تو ہم بھی اللہ تبارک و تعالی سے یہ دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال افعال اعمال جیسے ہم پڑھ رہے ہیں اللہ تبارک و تعالی ہم کو ان پر عمل کرنے کی، ان کو سمجھنے کی، ان کو یاد کرنے کی اور آگے جانے کی ان کو توفیق عطا فرمائے. آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.